S3 nie jest zablokowana, tam jest normalnie przejezdna, dwa pasy są przejezdne, oni z boku stoją, tam jedzie się normalnie. Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność, w tym wypadku przewróciła się ciężarówka, blokując jezdnię w kierunku Szczecina. No a jeśli są utrudnienia na Państwa drodze, prosimy o telefony i SMS-y, pomożemy innym kierowcom. Nasz numer telefonu 22 5 3 2 0, numer SMS 71335. Szerokiej drogi i do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 marca. Już minęła 18. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Sprawca napaści na salon gier w Grodzisku Mazowieckim nadal poszukiwany. Policjanci mają jego rysopis. 1500 uchodźców uratowanych tylko dziś na Morzu Śródziemnym. Martin Schulz, nowym szefem niemieckiej SPD i kandydatem partii na kanclerza. Zaatakował obsługę salonu gier w Grodzisku Mazowieckim. Sprawca wciąż jest na wolności. Szukają go policjanci, mówi Katarzyna Zych z komendy w Grodzisku. Ustalony jest rysopis mężczyzny i ten mężczyzna jest poszukiwany. Niestety do chwili obecnej nie został jeszcze zatrzymany. Sprawca obrabował salon gier wczoraj po południu. Mężczyzna, który przebywał wewnątrz tego obiektu, zaatakował kobietę pracującą tam, uderzył ją w twarz, a potem zabrał pieniądze i uciekł z tego miejsca. Kobieta przez chwilę straciła przytomność, policjanci byli na miejscu już po kilku minutach, wtedy kobieta opowiedziała o tej sytuacji. Napastnik ukradł 10 tysięcy złotych, zniszczył też część wyposażenia lokalu. Ponad 1500 migrantów uratowały włoskie służby na Morzu Śródziemnym. Straż Przybrzeżna koordynowała 17 osobnych operacji niesienia pomocy ludziom na dryfujących łodziach i pontonach. Dziś napłynęło wyjątkowo dużo uciekinierów z Afryki, informują włoskie służby. Liczba uratowanych ludzi wzrośnie, bo statki wypłynęły po południu na ratunek kolejnym łodziom. Od początku tego roku do Włoch przypłynęło ponad 16 tysięcy migrantów, co oznacza wzrost o ponad 60% w porównaniu z tym samym okresem w 2016 roku. W trzecią rocznicę aneksji Krymu polskie MSZ wzywa Rosję do zakończenia okupacji Półwyspu. To niezbędny element pokojowego uregulowania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Do tego czasu opowiadamy się za utrzymaniem sankcji, podał resort w oświadczeniu. Urzędnicy ministerstwa napisali także, że Polska nie uznaje tzw. aneksji Krymu i niezmiennie popiera integralność terytorialną Ukrainy w granicach uznanych prawem międzynarodowym. Proces aneksji Krymu rozpoczął się w ostatnich dniach lutego 2014 roku, gdy rosyjscy żołnierze w nieoznakowanych mundurach przejmowali strategiczne obiekty ukraińskiej armii i lokalnych władz. Współpracujący z Moskwą separatyści 16 marca 2014 roku zorganizowali referendum, którego wyniki uznano za podstawę do przejęcia Półwyspu przez Rosję. Martin Schulz wybrany na nowego przewodniczącego socjaldemokratycznej partii Niemiec SPD. Jednocześnie został nominowany na kandydata ugrupowania na kanclerza. Decyzje zapadły podczas nadzwyczajnego zjazdu SPD w Berlinie. Ustępujący ze stanowiska szefa partii Sigmar Gabriel przyznał, że przekazanie władzy było konieczną, chociaż jedną z najtrudniejszych decyzji w jego życiu. Martin Schulz powiedział, że Sigmar Gabriel, rezygnując z urzędu dla dobra partii, pokazał, co to jest odpowiedzialność. Potrafiłeś odłożyć własne ambicje i zrobić miejsce dla mnie. To jest dobre dla kraju i będzie lepsze dla partii. Sigmar, to jest wielkie polityczne, ale także ludzkie dokonanie, które pokazuje twój niezwykły charakter. Martin Schulz nie przedstawił szczegółów programu wyborczego, które zostaną ujawnione dopiero latem. Jednak już teraz obiecał, że zadba o sprawiedliwość, poprawę życia i lepsze szanse rozwoju dla młodych ludzi. 24 września w walce o fotel kanclerza Niemiec zmierzy się z Angelą Merkel. To był serwis Trójki. Wieczór, najbliższa noc i poniedziałek będą pochmurne i deszczowe. W górach na Pogórzu i nad morzem może wiać silny wiatr. Nad ranem termometry pokażą od minus 1 do plus 4 stopni, a w poniedziałek w Augustowie będzie 6 stopni, w Warszawie 8, a we Wrocławiu 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać o naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Dziewiąta minuta spotkania, bezbramkowy remis, ale to goście dyktują warunki. Legia już od samego początku rzuciła się niezwykle agresywnie na gospodarzy. Ci mają ogromne problemy z rozegraniem piłki na własnej nawet połowie, bo kilka strat się przydarzyło. Na razie jednak bez klarownych sytuacji dla broniących tytułu mistrza kraju zawodników z Warszawy. To starcie najlepszego domowego z najlepszym wyjazdowym zespołem Ekstraklasy. Legia u siebie jest mało gościnna, natomiast Legia, kiedy jedzie w odwiedziny, to lubi się rządzić, mając za nic szacunek dla gospodarza. Biało-zieloni w tym sezonie z 12 meczów na własnym stadionie w tylko dwóch tracili punkty. U siebie są niepokonani od 7 miesięcy, natomiast Legia z 12 meczów wyjazdowych wygrała 8. Zawodnicy obu drużyn, a także trenerzy obu zespołów mówią otwarcie: celem w tym sezonie jest Mistrzostwo Polski. Niesamowita atmosfera na trybunach, gruba ponad 37 tysięcy. Prawdopodobnie jesteśmy świadkami nowego, ligowego rekordu frekwencji, jeśli chodzi o bursztynową arenę, bo ten poprzedni padł także przy okazji starcia Lechii z Legią. 10. minuta, czekamy na gole. Bardzo dziękujemy. Będziemy oczywiście wracali na stadion w Gdańsku. Świetnie. Dobra frekwencja w Poznaniu, dobra frekwencja w Gdańsku. Nasza Ekstraklasa idzie do przodu. Tak, to jeszcze z takich rzeczy, o których mieliśmy powiedzieć. To tak, Korona wygrała dzisiaj 3-0 z Krakowią. To jest jedna ważna informacja. Druga, 110. zwycięstwo Marit Bjergen w Pucharze Świata w biegach. Coś nieprawdopodobnego. I coś tutaj jeszcze miałem. A, Manchester City z Liverpoolem. Słowo o Lechu. Niespodzianka dzisiaj, proszę Państwa. Lech Poznań zremisował z Górnikiem Łęczna 0-0, a zatem pretendent do tego, by cieszyć się z tytułu mistrza Polski, stracił punkty w pojedynku z czerwoną latarnią naszej ekstraklasy. Ale teraz sytuacja w meczu Manchesteru z Liverpoolem, ale bramka nie padła, ciągle jest 0-0. No i jeszcze jedna ważna wiadomość, cieszą się i to jak w Łodzi. Nic Państwo nie powiedzieliście o otwarciu nowego stadionu Widzewa w Łodzi, które miało miejsce wczoraj, na którym był prezes Boniek i wielu innych gości. Także zachęcam, żeby tą informację podać. I to się stało. Bardzo panu dziękujemy, gratulujemy. Mam nadzieję, że to będzie stadion przyjaźni. A poza tym mówiliśmy o tym wczoraj. Cieszymy się, że jest kolejny fajny stadion w Polsce i z jaką atmosferą. Na to czekaliśmy. What do you think? You're looking at, I need a man who's better than that. I may not look like I'm that strong, but boy, I'm gonna take you on. Whenever you see me, it's not okay. I know what you wanna, lead me astray. But can't you see that? I got my man, yeah. The boy, I better walk away. I know you think that I ain't blind, but I can see you coming from here, huh? But think about where you put that hand, 'cause there's a thing you gotta understand. Whenever you see me, not okay. I know what you wanna, keep me astray. Again, you see that? I got my man, yeah. The boy, you better walk away. I like it that you're trying to get in. Take your sorry ass and get bowling. I don't like it that you're trying to get in. Makes you think you got a chance. You better watch out for this hand. Whenever you see me, it's not okay. I know what you wanna, lead me astray. Again, you see that? I got my man, yeah. Oh boy, you better walk away. I came out tonight to just have some fun. But already the fools have begun. I szybciutko na stadion w Gdańsku Mariusz Hawryszczuk, Radio Gdańsk. Mariusz, czy coś się zmieniło? 15 minuta spotkania, gra się troszeczkę wyrównała, Lechia nawet pojawiła się w okolicy pola karnego Legii Warszawa, ale Arkadiusz Malarz kompletnie bezrobotny, musi się rozgrzewać we własnym zakresie, bo piłkarze Lechii na razie nie sprawiają mu żadnych kłopotów. Kwadrans gry, nadal te ponad 37 tysięcy kibiców na stadionie w Gdańsku czeka na gole. Teraz robimy krótką przerwę, ale no może to jest spokojna rozmowa, ale da się wyczuć w niej napięcie. Zapraszamy teraz Państwa na ciekawe spotkanie, jak połączyć pióro z rękawicą do mieszanych sztuk walki. Okazuje się, że można, wystarczy sprowokować spotkanie Szczepana Twardocha z Mamedem Kalidowym. Wyszła z tego i ciekawa książka, i bardzo ciekawa rozmowa, którą przeprowadził Krzysztof Łoniewski. Zacznę od gratulacji dla Was obydwu, bo tę książkę, ten wywiad rzekę czyta się jednym tchem. Lepiej byś tam umarł. Może najpierw rozszyfrujecie tytuł tej książki. Ojciec kiedyś do mnie powiedział po jednej sytuacji tam gdzieś, że lepiej bym umarł niż nie podjął walki, więc to takie wyrwane jest, niecałość powiedziana, no ale dobrze brzmi. Zachęcam do tego, żeby to historię przeczytać. Rozmawiamy tuż po twojej ostatniej walce, Mamed. Trzeba przyznać, że Luke Bernard nie miał większych szans na tej gali w Manchesterze i na pewno się na twoje walki nie można spóźniać. Czy nie miał szans? No po prostu tym razem ciężka praca się opłaciła. To nie jest tak, że mój silnik jest słaby albo coś, po prostu tego dnia miałem szczęście, tego dnia byłem lepszy. 3 miesiące ciężkiej pracy się opłaciły. To był jeden z elementów, miałem to wykonać, miałem to spróbować zrobić i po prostu udało się to zrobić w pierwszych tam sekundach pierwszej rundy. Tak? Szczepan, teraz pytanie do ciebie. Jak ty w ogóle wpadłeś na pomysł tej książki o Mamedzie? No niestety nie wpadłem. Ktoś ci podpowiedział? A mówiłeś co innego, nie? To jak to było? Nie, to książkę, tą rozmowę wymyślił wydawca. Po uzyskaniu zgody Mameda wstępnej zaproponowano mi, czy ja bym nie chciał takiej rozmowy przeprowadzić, na co zareagowałem entuzjastycznie, że bardzo chciałbym. Czy używając terminologii bokserskiej nie poszedłeś za ciosem? Bo twoja poprzednia powieść, Król, gdzie głównym bohaterem jest świetny bokser, ale i gangster Jakub Szapiro, a tutaj masz do czynienia z wojownikiem z krwi i kości, z postacią, która rzeczywiście istnieje, a nie z postacią fikcyjną. To, że sporty walki interesują, nie jest tajemnicą. Zapewne dlatego złożono mi tą propozycję, prawda? Nikt mi nie proponuje, żebym przeprowadzał wywiady z piłkarzami, bo piłka nożna mnie na przykład w ogóle nie interesuje, więc ktoś tutaj dostrzegł jakąś synergię chyba. To ja teraz Mamenda podpytam, bo wiadomo, że jesteście z dwóch różnych światów, że mnóstwo rzeczy was różni, ale pewnie po drodze okazało się, że wiele rzeczy podobnych, że są jakieś podobieństwa. No Mamed ma dłuższą brodę. Tak, oby mam brodę, ale ja mam dłuższą tym razem. A tak zupełnie serio, są jakieś podobieństwa? Coś, co jest wspólnego pomiędzy tobą a Szczepanem? Wiesz co, to tak naprawdę ten pomysł z tą książką był wcześniej, powstawał gdzieś tam i tak naprawdę nie interesowało mi to. Tym razem pojawił się pomysł książki, no i gdzieś tam z menadżerem stwierdziliśmy, to może spróbujmy to. Ze Szczepanem udało się nam spotkać, siedliśmy, porozmawialiśmy i okazało się, naprawdę mam dużo tam wspólnych, jakichś tam podobnych rzeczy się dzieje w nas w życiu. Pradziadów macie charyzmatycznych. Tak, pradziadów mam charyzmatycznych. Muszę cię, Mamet, o tego twojego pradziada zapytać. Podobno o twoim pradziadku pisali w książkach historycznych rosyjskich. Nie pisali, oni zmienili nazwiska, no nie wiedzieli, kto to zrobił. A co takiego zrobił? Napadł konwój, uciekał od Dynikina, uciekał przez góry nasze kaukaskie. Konwój bolszewicki. Konwój bolszewicki, tak. I gdzieś tam trafili na mojego pradziadka z jego braci, no i po prostu oni nie wiedzieli, kim oni są, wiedzieli ze bronią i tak dalej, po prostu, no i zaatakowali ten konwój. Okazało się, że mieli tam złoto, pieniądze, broń, kamienie szlachetne i tak dalej. I to zostało łupem ich, tak? To prawda, że potem Czeczenki w górach nosiły te brylanty jako guziki? Czeczenki w górach nie, tylko z rodziny kobiety. No. Nie wiedziało, co to w ogóle jest i z tego guziki robiły. Z tych diamentów, tak? Z tych diamentów robiły guziki sobie, więc to było bardzo, bardzo dawno temu. Między innymi gdzieś tam pojawia się ten wątek w książce historycznej, ale nie mówi się, kto to zrobił, bo nie wiedzieli, kto to zrobił. Teraz już będą wiedzieć. Teraz już wiedzą, teraz to nic się nie stało, bo to było bardzo, bardzo dawno temu. Natomiast kiedy Mamet opowiadał mi tą historię swojego pradziadka i tą, którą powiedział teraz i później o jego rozmowach z kozakami, to kiedy potem to spisywałem, to było mi aż przykro. Było mi aż przykro, że to są historie Mameda, których nie mogę wykorzystać, wiesz, literacko w powieściach, no bo to nie moje historie, to wyszło w naszej rozmowie, więc to należy do tej książki, ale tak pomyślę, Boże, ta historia tego pradziadka, to jest tak powieściowe. No dobrze, to teraz zapytam cię, mamy to o tę ucieczkę przed wojną w Czeczenii na terytorium Rosji i pytanie, czy tak jak powiedziałeś Szczepanowi, to cię ukształtowało, to było coś, co cię pchnęło potem do tego, że zostałeś wojownikiem MMA, bo mówisz w tej książce, w tym wywiadzie, że tak naprawdę od 15 roku życia przez 2 lata bardzo często musiałeś walczyć. Nie to mnie pchnęło na to, że zostałem zawodnikiem. Byłem dzieciakiem zawsze, chciałem trenować sporty walki i tyle. No. To, co się działo wtedy, działo się z tego względu, że taka sytuacja była polityczna w Rosji, że Czeczenów uważano za bandytów i tak dalej, bo bronili swojego kraju. I w media było tylko jednostronne. I gdzie nie pojechałeś, to wszyscy na ciebie patrzyli jak na bandytę i traktowali cię inaczej w Rosji. Natomiast mieszkaliśmy na wsi w Rosji i ci nasi sąsiedzi byli bardzo fajni. Ci ludzie ze wsi byli bardzo fajni. Po prostu się zdarzało czasami, że ktoś się znalazł, ktoś z wojska wrócił, czy był w Czeczeniu. Trafiało się tak, że ktoś chciał za coś kogoś ukarać. I mając 15 lat, musiałem toczyć boje z dorosłymi facetami. Od wojny w Czeczeniu minęło wiele lat, natomiast czy to są ciągle żywe wspomnienia, czy to są już wspomnienia wyblakłe? Było snem, dopóki nie zobaczyłem znowu obrazki gdzieś tam w telewizji, oglądam znowu gdzieś wojny i tak dalej, gdzieś coś widzę, to inaczej to czuję niż normalny człowiek. Odczułem, jakbym to na żywo widział. No, odczułem to, bo wiem, co to jest. Co to są bomby spadające na głowę. To są kule latające nad głowami, więc inaczej to widzę, nie jest mi to obojętne. W książce jest dużo miejsca poświęconego twojej religijności. Skąd się wziął ten taki zwrot w stronę religijności? Kiedy to nastąpiło? To nie jest tak, że od razu coś mi uderzyło w głowę. No, od rodzenia jestem muzułmaninem i nie byłem takim twardym, fundamentalnym, takim trzymam się koniec religii. Dorastałem, pewne sytuacje życiowe powodowały, że wzmocniała moją wiarę. To są ileś lat tego i cały czas to trwa do tej pory, że człowiek musi polepszyć swoją wiarę, wzmocnić ją, starać się zwalczyć swoje słabości po prostu i starać się być lepszym człowiekiem. Czy ciebie bardzo boli to, jak są postrzegani nie tylko w Polsce teraz muzułmanie przez tę garstkę ekstremistów, która dopuszcza się takich, a nie innych zachowań? To jest bardzo bolesne, z tego względu, że jestem bardzo wierzącym człowiekiem i kocham swoją religię, kocham Boga. To, co widzę, co się dzieje teraz i jakie jest ogólna opinia, boli mi to, bo to wszystko jest nieprawda, jeżeli chodzi o religię. Religia nigdy nie krzywdzi, krzywdzą ludzie. A to prawda, Mamet, że tak naprawdę każdą decyzję życiową, kiedy ją podejmujesz, to najpierw się zastanawiasz, jak to interpretuje islam? Tak, oczywiście, to jest w pierwszej kolejności. A jak islam postrzega, to też trzeba powiedzieć wprost, czasami bicie ludzi do nieprzytomności. Tu powstaje problem w islamie, bicie ludzi jest zakazane. Są dozwolone jakieś tam, są rozbieżności, niektórzy twierdzą, że to jest sport, że tu się dzieje jakaś wojna toczy, są zasady. Staram się nie bić się agresywnie, nie traktować tego jako, niektórzy mają się podpalają tak, że przed walką coś agresywnie podchodzą, podczas walki są bardzo agresywnie, chcą nokautować, łamać ręce i tak dalej. No. Ja troszkę inaczej do tego podchodzę. Nie wiem, czy zauważyłeś w ostatniej walce Mameda. Ja byłem pod wielkim wrażeniem, bo Mamed wcześniej mi o tym mówił, że nie lubi nokautów i tak dalej. I nie lubi tego trash talku. Dobijania, ale to, trash talk to jest jedna sprawa. To jakby to, że Mamed zawsze mówi o swoich przeciwnikach z szacunkiem, to... Fantastyczna sprawa. Tak. Każdy z nas może to sobie wziąć do serca, bo wszyscy mamy jakichś przeciwników i wiesz, warto ich traktować z szacunkiem. Natomiast... w ostatniej walce nawet mówił, że nie lubi dobijania. No i przecież właśnie dokładnie tak było. Tak było. Kiedy Barnard leżał już na deskach, Mamet już był nad nim, ale cofnął się, zanim cofnął go sędzia. I nie wiem, jakby to wyglądało przy innym zawodniku. To było bardzo ładne. Szczepan, piszesz w książce, że uważasz, że na Mamedzie ciąży taka duża odpowiedzialność, że on jest najbardziej rozpoznawalnym muzułmaninem w Polsce. I że... Nie, pytałem go o to, prawda, czy czuje na sobie tą odpowiedzialność. No wiesz, jakoś jesteś chyba najbardziej rozpoznawalnym. Czujesz taką odpowiedzialność, Mamed, na sobie? Ja to nie obnoszę się z tym, że jestem muzułmaninem, zobaczcie coś tam. No, odpowiedzialność jest na każdym człowieku. Gdyby taka sytuacja, jaka jest teraz była, to byśmy nie rozmawiali teraz o mojej religii, byśmy nie rozmawiali, co się dzieje na świecie i tak dalej, i tak dalej. Teraz po prostu patrzymy inaczej, bo jesteś muzułmaninem i na tobie też ciąży ta odpowiedzialność i musisz pokazać z dobrej strony. Każdy człowiek, który przyjeżdża za granicę, ja bo jestem Czeczenem, jestem reprezentantem swojego narodu, obcym kraju. Ja mam pokazać swoje... dobre strony, nasze tradycje, nasza prawdziwe ja, prawdziwą kulturę i dbać o wizerunek swojego narodu i dbać o wizerunek swojej religii, wyjeżdżając za granicę, tak samo Polak o tym powinien pamiętać i Czeczen. Ja jestem teraz Polakiem. Ja reprezentuję, mam flagę polską. Nie jestem reprezentantem Polski, więc niestety ludzie mają taką zasadę, że kurczę, no jeżeli ktoś coś zrobi, to są oni wszyscy. O dobrych uczynkach nikt nie mówi, niestety mówią o tych złych. A ty z kolei bardzo dobrze siłą rzeczy mówisz o uchodźcach. Jeżeli komuś na głowę spadają bombę, czy on jest bogaty, czy on jest biedny, to on ucieka. Trzeba myśleć, co zrobić tak, żeby te bomby przestały padać, żeby ci ludzie nie uciekali. Trzeba nad tym się zastanowić, a nie nad tym, co teraz robić z tymi uchodźcami, i gdzie je teraz dać, żeby oni dla nas nie byli obciążeniem. Ciekawy temat miała twoja praca magisterska. Tak. Możesz powiedzieć, jaki to temat? Islam a terroryzm. Jaki jest stosunek islamu do terroryzmu? Jest kategorycznie, jest bardzo zły stosunek do terroryzmu, bo nie ma pojęcia w islamie terroryzmu w ogóle. Jest zakaz zabijania ludzi. Często pytamy sportowców, co by robili w życiu, gdyby nie byli sportowcami. Piotrek Małachowski powiedział mi, że grałby na trąbce zawodowo. Mm. A ty, Mamet, byłbyś młynarzem? No możliwe. Na jakieś 90%, że zostałbym młynarzem. Też mógłbyś być szczęśliwym człowiekiem. Tak, sobie. Mąkę sobie tutaj. Do worka lodową. Mąkę sobie mielił. Spokojnie żył. Kozy pas. No dobrze, panowie, to bardzo dziękuję za te rozmowy. Zapraszamy do lektury. Prawda, panowie? Oczywiście. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Tytuł książki Lepiej byś tam umarł. Szczepan Twardoch w rozmowie z Mamedem Kalidowem, a z oboma rozmawiał Krzysztof Łoniewski. No i możemy przyznać. Były momenty w tej rozmowie. Bardzo dobra rozmowa. Tak. Bardzo dziękujemy. A teraz szybciutko stadion w Gdańsku i Mariusz Hawryszczuk z Radia Gdańsk. Mariusz, nadal 0-0? Status quo, jeśli chodzi o wynik, 26 minuta tego spotkania, tak jak mówiłem wcześniej. Ono się wyrównało, ale to nadal Legia ma przewagę, chociaż teraz będzie szansa na to, by nawet uderzyć bezpośrednio na bramkę Arkadiusza Malarza. Wycięty Milosz Krasicz, a więc jeden z liderów drużyny gospodarzy, Serb, nie podnosi się z murawy, no ale za momencik z pewnością już, kiedy będzie taka potrzeba, aby podejść do piłki, no to będzie na to gotowy. Jedna żółta kartka pokazana przez Daniela Stefańskiego, arbitra dzisiejszego spotkania, ale mógł zdecydowanie częściej sięgać do kieszonki, bo gra nam się troszeczkę zaostrzyła. Faulowany był m.in. Marco Pajszał, Rafał Wolski, no i taki groźnie wyglądający faul na Wadisie Odzidzia-Ofoe, jednym z liderów drużyny Legii Warszawa, która oddała dwa strzały w tym spotkaniu, ale oba niecelne. Lechia natomiast jeszcze ani razu nie kopnęła w stronę bramki Arkadiusza Malarza. Za moment jednak rzut wolny, spora odległość, to jest powyżej 30, może nawet 35 metrów, ale kto wie, może któryś z biało-zielonych zdecyduje się na bezpośredni strzał w kierunku bramki Arkadiusza Malarza. 27 minuta spotkania, na razie 0-0. Poczekajmy, Mariusz, bo to jest sytuacja, która może zakończyć się czymś interesującym, zatem skomentuj też, ten rzut też wolny. Tak myślę. Trzyosobowy, skromny mur, a przy piłce tylko Rafał Wolski. Jakby jednak sposobił się uderzenia. Wolski, tak jest, bezpośrednio na bramkę, odbija Malarz, będzie próba dobitki, ale piłka wysoko, wysoko ponad Warszawą bramką. No, to była najbardziej dogodna sytuacja w tym spotkaniu. Okazja dla gospodarzy, by obili prowadzenie. Grzegorz Kuświk huknął niczym z armaty, będąc mniej więcej 6 metrów od bramki Malarza. To był ostry kąt, mógł jednak lepiej wykończyć reakcję snajper Lechia, więc Lechia powoli się budzi. 27 minuta meczu, już zaczęła się 28, 0-0. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, my tutaj cały czas nasłuchujemy. Dzieją się bardzo ciekawe rzeczy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To już za mniej więcej 40 minut. Kapitalna irlandzka muzyka. A czekałeś na to muzyka. Dzisiaj od półtorej godziny. Polecamy Państwu dzisiaj transmisję z naszego studia Agnieszki Osieckiej. Wczoraj dzień świętego Patryka, dzisiaj Karantuchil w Trójce. Oto sposób, jak grają. Tak, przedwczoraj święty Patryk. Masz rację. Gdzie nie sięga wzrok i pamięć, jest mój dom, jest mój dom. W mech zaklęty, szary progu kamień czeka wciąż ojciec mój, jeszcze wczoraj taki młody, dziś już tylko z wiarą patrzy w dal. Chcę doczekać, uśmiechnąć się i odejść. Wracać czas. Gdzie sokoły biją gniazda pośród skał, jest mój dom. Wracać czas. Ostrza skał spadają w czarne morze. Dumnie grzmi oceanu dziki śpiew. Ufna dom, Tutaj akurat, jeśli chodzi o zespół Karantu Hill, to mamy Macieja Balcara, który także dzisiaj pojawi się, wiem, jako gość specjalny koncertu Karantu Hill. Jeszcze czegoś brakuje, żeby była taka pełnia święta Patryka. Dnia Świętego Patryka. Masz na myśli jakiś napój? Zielony kolor. Dobra. Może tak bym powiedział. Natomiast nie wiem, czy wiesz, ale jest kilka takich wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, które powodują, że Amerykanie dostają kompletnego szału. Jedno to jest na pewno Super Bowl, no, czyli finał Ligi Futbolu Amerykańskiego, ale... Pewnie NBA też i NHL. Tak, ale nie wiem, czy wiesz, że bardzo wysoko w tej hierarchii stoi March Madness, czyli wydarzenia dotyczące finały Ligi Koszykówki Uniwersyteckiej. Czyli kwalifikują się przez cały sezon drużyny. Później najlepsze drużyny są w takich finałowych rozgrywkach i na początku marca ciągną się te rozgrywki, które kończą się takim wielkim finałem, w którym uczestniczą cztery drużyny. W tym roku Przemysław Karnowski znowu jest bardzo wysoko, jest uważany za jednego z najlepszych koszykarzy w ogóle NCAA. O tym wszystkim ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski. W Stanach Zjednoczonych fachowcy zajmujący się koszykówką twierdzą, że March Madness to jeden z najbardziej emocjonujących turniejów sportowych na świecie. Don't miss the NCAA March Madness action. Rywalizacja Akademickie Mistrzostwo Stanów Zjednoczonych rozpoczyna 68 zespołów, o awansie dalej decyduje tylko jeden mecz. Spotkania rozgrywane są w systemie 2x20 minut. Zakochany w koszykówce Barack Obama, gdy piastował przez ostatnie 8 lat swój urząd, zapraszał do Białego Domu na losowanie i bawił się w typowanie. Prezydent robił to w formie zabawy, ale dziesiątki milionów Amerykanów już nie. Wartość legalnych zakładów bukmacherskich w kasynach w Las Vegas sięga 100 milionów dolarów. Jednak mieszkańcy Stanów Zjednoczonych o wyniki w March Madness zakładają się o pieniądze między sobą. Nieoficjalnie szacuje się, że ich wartość sięga 7 miliardów dolarów. McIntosh for three. No good. Law is there. And we got a ball game. Życie milionów Amerykanów od połowy marca przez miesiąc co roku pochłaniają finałowe rozgrywki koszykarskiej ligi NCAA. Część spotkań rozgrywanych jest w środku tygodnia w południe. Amerykanie jak tylko mogą starają się oglądać je w pracy, a tylko z tego powodu tutejsza gospodarka notuje blisko 4 miliardy dolarów strat. Szefowie NCAA za podpisanie kontraktu na pokazywanie tej części rozgrywek do 2025 roku zainkasowali 11 miliardów dolarów. Transmisje z March Madness w USA przeprowadzane są w większej liczbie stacji telewizyjnych niż Igrzyska Olimpijskie. 30-sekundowa reklama emitowana podczas spotkań średnio kosztuje 1,5 miliona dolarów. Emocje są tak duże, że gdy turniej dochodził do decydującej fazy, to pomiędzy kibicami zespołów potrafiło w przeszłości dojść do zamieszek, co w Stanach Zjednoczonych jest niespotykane. Gonzaga Bulldogs to zespół, który należy do ścisłego grona faworytów rozgrywek, a pierwsze skrzypce gra w nim torunianin Przemysław Karnowski. Zespół z zachodniego wybrzeża USA zameldował się właśnie w trzeciej rundzie, czyli jest w gronie 16 najlepszych drużyn March Madness. Zdecydowało o tym zwycięstwo z uczelnią Northwestern Wildcats 79-73. Karnowski zdobył 9 punktów, dołożył do tego 3 zbiórki i 2 asysty. Nasz koszykarz zaliczył świetny sezon zasadniczy. Jest wśród 5 nominowanych do nagrody najlepszych środkowych NCAA dobrymi występami. Chce zapracować na grę w NBA. Czy ma na to szansę? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do Marcina Gortata. Jesteśmy z Przemkiem w stałym kontakcie. No, na dzień dzisiejszy to ciężko o tym powiedzieć, ale zobaczymy. Najbliższe wakacje pokażą. No, Przemek jest jedyny chyba, który może się teraz dostać i na razie jego akcje wyglądają tak średnio, szczerze mówiąc. Przemysław Karnowski zapowiada, że jak w przyszłości nie uda mu się dostać do NBA, to będzie chciał występować w którymś z zespołów grających w Eurolidze. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. A wiesz, Michał, co jest maskotką Gonzaga Bulldogs? No Bulldog pewnie. No tak, taki angielski, fantastyczny. Już drugi sezon nie chcą go wpuścić jako maskotki na finały, bo się nie zgadzają, żeby Bulldog był w hali sportowej. Proszę Państwa, krótko. Manchester City Liverpool 0-0, Lechia Legia 0-0 i Borussia Mönchengladbach Bayern Monachium także 0-0. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? Oh, la la, at school, what has it been? lots of boys, lots of smells and lots of noise. Playing football in the park, kicking bush bikes off the dog. Baggy trousers, dirty shirt, pulling hair and eating dirt. Teacher comes to breaking up, back of the end with a plastic cup. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend, not break the rule. Oh, what fun we had, but at that time it seemed so bad. Trying different ways to make the good. Baggy Trousers Madness, to a propos March Madness, natomiast no, zbliża się już wielkimi krokami. Coraz bliżej wielkie bieganie w Warszawie. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. To już za miesiąc z małym okładem. Jakich atrakcji można się spodziewać podczas tegorocznej imprezy, opowiada w rozmowie z Krzysztofem Łoniewskim jej rzecznik i wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara. Przede wszystkim niesamowitej organizacji, przede wszystkim świetnie przygotowanych tras i przede wszystkim wszystkiego tego samego, co biegacze już znają z poprzednich edycji, czyli miasteczko biegacza, czyli fantastyczna obsługa, czyli doping na trasie. Te wszystkie elementy, o które dbamy, tak samo jak to było i w poprzedniej edycji i w ogóle od początku funkcjonowania Orlen Warsaw Marathon, to wszystko będzie na bardzo podobnym poziomie. Cały czas weryfikujemy te rzeczy, które biegaczom się nie podobały. Cały czas jakby korzystamy z tych informacji, które otrzymujemy i to wdrażamy. Tegoroczna edycja to też przede wszystkim trasa, jeżeli chodzi o maraton, bardzo płaska, nie ma już właściwie żadnych trudnych podbiegów, jest tylko jeden bardzo delikatny. Trasa, jeżeli nie będzie wiatru, myślę, że będzie również sprzyjała temu, aby spokojnie w rytmie zmierzyć się z samym sobą i też myślę poprawiać rekordy życiowe, bo też dbaliśmy właśnie o to, żeby ten element był bardzo istotny. Dwa najważniejsze dystanse, dystans maratoński w niedzielę, ale w niedzielę również dystans krótszy, nieco mniej wymagający, 10 km. Nieco mniej wymagający, ale zawsze, jeżeli chodzi o frekwencję pełny, nie inaczej pewnie będzie to w tym roku i również podobnie jak w roku ubiegłym, trasa maratonu będzie biegła po przeciwnej stronie Wisły, a dziesiątka na Pradze. Co z sobotą, bo to Narodowe Święto Sportu rozkłada się zawsze na dwa dni, w niedzielę dyszka i maraton. Co będzie się działo w sobotę? W sobotę Orlen Warsaw Games i przede wszystkim marszobieg biegam, bo lubię, blisko radiowej trójki, bo wszyscy spotykamy się na Agrykoli. Piękny park, piękne miejsce i tym razem przystosowane do tego, aby sprawdzić się w każdej aktywności sportowej. Będzie mnóstwo atrakcji. Również rywalizacja dzieci z programu Lekkoatletyka dla każdego. Dzieci będą biegały, czyli będą brały udział w konkurencjach tak zwanych terenowych, tutaj biegi na 500 i na 1000 metrów, a na stadionie Agrykoli, na stadionie lekkoatletycznym od godziny 11 rywalizacja zespołów lekkiej atletyki dla każdego, które przyjadą do nas z całej Polski. Po zakończeniu tej rywalizacji na stadionie rodziny z dziećmi będą mogły sprawdzić się w konkurencjach lekkoatletycznych. Będziemy mieli ze skoki do skoków z wyż, będą specjalne pomiary czasu na dystansach sprinterskich, będzie można pobiec przez delikatne gumowe płotki, rzucić specjalnym oszczepem i to wszystko pod okiem trenerów z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, więc zapraszam, bo będzie mnóstwo atrakcji, ale też cała Agrykola będzie na sportowo, na ruchowo. Także jak ktoś lekkiej atletyki nie lubi, to będzie mógł sprawdzić się w wielu, wielu innych dyscyplinach sportu. No i polubi tą lekką atletykę, a o Orlen Maratonie będziemy jeszcze mówić często, zapewne w audycji Biegam o Lubię. W każdy czwartek w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. A teraz już zmiana wyniku w Manchesterze. City przegrywa z Liverpoolem 0-1, gol z rzutu karnego. Czy jest zmiana wyniku w Gdańsku? Halo, Mariusz Kawryszczuk. Na razie piłkarze obu drużyn nie zrobili nic szczególnego, aby rozgrzać kibiców. Ponad 37 tysięcy sympatyków futbolu na stadionie w Gdańsku. Dobra jakość, jeśli chodzi o poczynania poszczególnych zawodników, ale to się nie przekłada na sytuacje podbramkowe. Tego chyba najbardziej brakuje. Legia cały czas bez celnego strzału na bramkę strzeżoną przez Duszana Kucjaka. Natomiast Lechia oddała jeden strzał w światło bramki. Arkadiusz Malarz po tym uderzeniu z rzutu wolnego Rafała Wolskiego, notabene byłego tego zawodnika Legii. Miał problemy, musiał zbijać piłkę do boku, no ale Grzegorz Kuświk uderzył bardzo niecelnie, a teraz musieli ratować się taką rozpaczliwą interwencją legioniści, no bo Lechia troszeczkę pohasała w polu karnym. Te ostatnie minuty jakby pod dyktando Lechii, ale nadal nie można powiedzieć, że tutaj gospodarze dorównują zespołowi z Warszawy, bo to mistrzowie Polski jednak, jeśli chodzi o posiadanie piłki, mają przewagę. To się nie przekłada jednak na sytuacje bramkowe, tak jak powiedziałem. Niespełna 5 minut do zakończenia pierwszej połowy, chyba troszeczkę rozczarowującej. Bardzo dziękujemy. To Mariusz Chawryszczuk, 41 minuta 0-0. Przypomnijmy, proszę Państwa, dziś niespodzianka w Poznaniu. Lech zremisował z Górnikiem Łęczna 0-0. W Kielcach Korona wysoko 3-0 wygrała z Krakowią. Zobacz, Michał, do it, try it. Pasuje do piłkarzy grających w meczu Lechia Legia, żeby w końcu strzelili gola, ale Jakulał pasuje też do Igrzysk Olimpiad Specjalnych. No właśnie, chciałem się zapytać, czy wiesz, że to jedna z największych imprez sportowych w tym roku? No, rzeczywiście, światowe, jakby tak przeanalizować, tak. Pewnie Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce i no, trzeba by się tu zastanowić. Światowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych. To jest, jak Państwo wiedzą, sport osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wielkie święto tych sportowców. Oni rywalizują o mnóstwo medali, bo tutaj jest podział na grupy, gdzie rywalizacja jest bardzo sprawiedliwa. Wysłaliśmy ładną reprezentację o tym, jaka to reprezentacja, mówi jej szefowa Róża Banasik-Zarańska. W naszej niewielkiej w sumie ekipie, niewielkiej, ale wielkiej duchem, bo ekipa liczy 42 zawodników i 16 osób towarzyszących, ale siła tej ekipy, siła zaangażowania jest ogromna. Mieliśmy okazję to sprawdzić na sprawdzianie w 5 dyscyplinach, bo w tylu dyscyplinach nasi zawodnicy biorą udział. Łyżwiarstwo szybkie, narty zjazdowe, narty biegowe, hokej halowy i... i bieg na rakietach śnieżnych. Niesamowita dyscyplina, jeżeli chodzi o olimpiady specjalne. Bardzo specyficzna, bardzo widowiskowa, a jednocześnie umożliwiająca start zawodnikom na naprawdę każdym poziomie. Pragnę zwyciężyć, mówią w swojej przysiędze olimpijskiej, ale jeśli się nie uda, niech będę dzielny. Wiesz, jak są przygotowani. Myślę, że jadą rzeczywiście walczyć o medale. Każdy sportowiec marzy o medalu, ale radość, uśmiech, radość z tego spotkania tutaj, kiedy nie widzieli się kilka miesięcy od czasu weryfikacyjnego sprawdzianu. Widać, że sport jest ogromnie ważny w ich życiu, ale jednocześnie ważna jest przyjaźń, uśmiech, kontakty międzyludzkie i cały aspekt społeczny, który niosą za sobą olimpiady specjalne. Dla wielu z nich to będzie przygoda życia. Oczywiście bardzo dużo z naszej reprezentacji po raz pierwszy wyjeżdża za granicę, po raz pierwszy chociażby nasi zawodnicy dojeżdżali do Warszawy pociągiem Pendolino, więc jest to mnóstwo umiejętności społecznych, które nabywają w trakcie naszej podróży i naszych startów tam w Austrii. Powodzenia. Dziękujemy i prosimy, aby trzymać kciuki za całą wspaniałą ekipę. Oczywiście, że to zrobimy. Oglądajcie Państwo relacje w Telewizji Polskiej i także w Polskim Radiu, które ma patronat nad Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne Polska. Mam nadzieję, że nasi wrócą z wieloma medalami i będą o tym opowiadać także w trzeciej stronie medalu. Tak, będzie też wysłannik Krzysiek Kuzak, także zapraszamy na relacje. Mamy też wysłannika na stadionie w Gdańsku. Tam kończy się już pierwsza połowa spotkania. Mariusz, czy coś się zmieniło? Przed chwilą ostatni gwizdek Daniela Stefańskiego w tej pierwszej części. No i nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o wynik. Zmieniło się troszeczkę posiadanie piłki, bo to na korzyść Lechii w tych ostatnich minutach. Spotkanie jednak na razie rozczarowuje, bo tutaj ostrzyliśmy sobie apetyty na starcie dwóch drużyn aspirujących do zdobycia Mistrzostwa Polski i trzeciej z czwartą ekipą tabeli Lotto Ekstraklasy. Tymczasem tych uderzeń zarówno na jedną, jak i drugą bramkę, jak na lekarstwo. Wspomniany przeze mnie wcześniej strzał Rafała Wolskiego z rzutu wolnego dobitka Grzegorza Kuświka. To by było na tyle, jeśli chodzi o Lechię. No, a Legia miała swoją szansę. Maciej Dąbrowski zapędził się w pole karne biało-zielonych, otrzymał podanie od Michała Kopczyńskiego, no ale tak się machnął, że nie trafił w piłkę. To była naprawdę bardzo dobra sytuacja, by postraszyć, a nawet przy odrobinie szczęścia wpakować piłkę do siatki bramki strzeżonej przez Dusana Kuciaka. Tak więc po 45 minutach 0-0. Zdecydowanie na więcej liczymy w drugiej połowie. Mariusz Hawryszczuk, bardzo dziękujemy. Zapraszamy na relacje z drugiej połowy tego spotkania do jedynki w audycji przy muzyce o sporcie. Będzie można usłyszeć, jak zakończyło się to spotkanie. No i zobacz, tak jak nasi słuchacze przewidywali, tutaj też może być remis i ta sytuacja na szczycie tabeli jeszcze bardziej się skomplikuje. Longside Macabre, yo, we have a wall of reasoning every season. Alright. Let's stop, together we are stronger, yes, we are mighty. Every day we need to do only the right thing. This world can be better place. Let's stop, together we are stronger, yes, we are mighty. Every day we need to do only the right thing. This world can be better place. Let's stop. Together we are stronger, yes we are mighty. Every day we need to do only the right thing. This world can be better place. We have a reason, we have a listen, all our meditation. And you think so that say I the conquering lion. And chant with the youth for more liberation. And tell the ghetto youth them say your salvation. Make them know the ultimate is unification. And chant more strength and free the nation. And tell the ghetto youth them say your education. More fire for the purification. We are, can make it better. We are, we are. Together. We all can make this better. We all have to do it together. Let's stop, together we are stronger, yes we are mighty. Every day we need to do only the right thing. This world can be better place. Let's stop, together we are stronger, yes we are mighty. Every day we need to do only the right thing. This world can be better place. Let's stop. La la la la la la. inspiration. For many people it's just an inspiration. Spend your life well, appreciate just your protection. You can't be stronger today. No matter what I do, no matter what them say. Good vibration, can't stop war, can't stop fight, can't stop evil from Babylon. If you don't see, the table now go turn. Fire up the blaze, fire up the burn. It's my concern. Unite the people and make we stand firm. And say, let's stop together we are. Ładnie nam się to wszystko rozbujało. To idealne rozbujanie do tego, żeby się rozbujać po ligach europejskich. I zaczniemy to krótkie podsumowanie od tego, co dzieje się i działo w Anglii. Manchester City przegrywa cały czas z Liverpoolem 0-1. Jest 64. minuta tego spotkania. Trener Pep Guardiola ma coraz trudniejsze chwile w Manchesterze City. Był mecz polskich bramkarzy. Bournemouth grało ze Swansea. Artur Borut się cieszył, bo wygrało Bournemouth 2-0. Łukasz Fabiański aż taki zadowolony być nie może. Poza tym Chelsea walczyła jak lew ze Stoke City, dlatego że długo był remis. W 87 minucie chyba dopiero Chelsea strzeliła gola na wagę zwycięstwa i prowadzi w tabeli, ma 10 punktów przewagi nad Tottenhamem. Tottenham wygrał dzisiaj 2-1 Southampton, a Middlesbrough dzisiaj 1-3 przegrało z Manchesterem United. Teraz Bundesliga. W piątek Borussia Dortmund skromnie, ale 1-0 wygrała z Ingolstadt po golu Aubameyanga. Wczoraj Augsburg-Freiburg 1-1. Dobry mecz w Kolonii. FC Köln z Hertą Berlin 4-2. Hoffenheim-Bayer Leverkusen 1-0. Werder Brema 3-0 rozbił wicelidera, czyli Rasenballsport Leipzig. Wolfsburg pokonał Darmstadt 1-0. Eintracht Frankfurt zremisował z Hamburgerem MSV 0-0. Dzisiaj, proszę Państwa, już za nami spotkanie Mainz-Schalke. Zwycięstwo zespołu z Gelsenkirchen 1-0. W meczu Borussia Mönchengladbach z Bayerem Monachium 64. minuta. Właśnie przed chwilą padła bramka. Jest 1-0 dla Bayernu. Bramka Szabi Alonso. Nie, Thomas Müller. Szabi Alonso dostał żółtą kartkę. A Thomas Müller strzelił gola. Zatem od 63. minuty Bayern prowadzi na boisku w Mönchengladbach. To co? To teraz przenieśmy się w takim razie do Włoch. Totti al Polo. Totti al Polo! Una traversa incredibile di Totti. Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Pytanie piłkarskiej soboty w Italii brzmiało, jak sobie da radę trener Montella i Milan w meczu z Genuą bez 7 graczy pierwszego składu, a przede wszystkim bez kolumbijskiego snajpera Baki, który po przegranym meczu z Juventusem tak sklął sędziego, że wczoraj musiał odpoczywać. Tymczasem na San Siro rezerwowi spisali się znakomicie. Chilijczyk Mati Fernandez strzelił bramkę meczu, wyręczając Bakę, a Milan niepodzielnie panował na boisku. Dzisiejsza sportowa prasa nie może się nachwalić trenera Montelli. Fachowcy podkreślają, że ze stosunkowo przeciętnych graczy, oczywiście poza kilkoma wyjątkami, stworzył drużynę pierwszej klasy. A w drugim meczu soboty w Turynie, po zapierającym dech pojedynku, Inter zremisował z Torino 2-2. Trzeba było przecierać oczy. Frenetyczne tempo gry, która przenosiła się błyskawicznie spod jednej bramki pod drugą, walka o każdą piłkę, kazały myśleć o lidze angielskiej. Torino mogło sprawić sporą niespodziankę i ten mecz wygrać. Ale Joe Hart, reprezentacyjny bramkarz Anglii, kompromitująco zawinił obie bramki. Dziś w spotkaniu, które powinno najbardziej interesować polskich kibiców, Napoli wygrało 3-2 w Empoli. Niestety, Neapolitańczycy wybiegli na boisko bez Polaków. Natomiast u gospodarzy dobrze bronił Łukasz Skorupski. W 7 minucie odbił nogą rzut karny Mertensa, ale przy 3 straconych bramkach był bezradny. Arkadiusz Milik zmienił Mertensa w 82 minucie, ale niczym specjalnym się nie wyróżnił. Martwi również, że na boisku w ogóle nie pojawił się Piotr Zieliński. Polak po słabym występie w meczu Ligi Mistrzów z Realem Madryt najwyraźniej ma problemy z powrotem do pierwszego składu. Nie są to najlepsze wiadomości przed meczem naszej reprezentacji z Czarnogórą. Lider tabeli Juventus wygrał w Genui z Sampdorią 1-0. Bramkę głową już w 7 minucie strzelił Kolumbijczyk Cuadrado. Mecz był widowiskiem dość jednostronnym. Turyńczycy kontrolowali przebieg wydarzeń. Sampdoria zaatakowała dopiero pod koniec. Juventus zaczął się trochę gubić, co doprowadziło trenera Allegriego do szału. Rwał włosy z głowy i kopał wszystko, co mu stało na drodze. Ale wynik nie uległ zmianie. Dość solidnie w całym meczu w drużynie Empoli zaprezentował się Karol Linetti. Juventus ma w tej chwili 10 punktów przewagi nad drugim Napoli i 11 nad Romą, która jednak wieczorem gra w Sassuolo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. No to jeszcze Liga Hiszpańska. Real Madryt wywalczył zwycięstwo z Atletikiem Bilbao. Łatwo nie było, by ostatecznie skończyło się na 2-1. Barcelona dzisiaj wieczorem gra z Walencją, a Atletico Madryt 3-1 wygrało dzisiaj z Sewillą. Za wspólnie spędzone 2 godziny dziękuję Państwu. 2 Michały. Michał Gąsiorowski. I Michał Olszański. Kto był z nami? Agnieszka oczywiście. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Sułkowska i Ela Różycka. A Kamil Stoch wygrał dziś konkurs skoków Wikersund. To jest sportowa informacja dnia. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze pieczywo to takie jeszcze ciepłe. No i bez żadnych konserwantów. A już teraz w Lidlu kup chleb, a drugi chleb tego samego rodzaju kupisz 50% taniej. Na przykład chleb drwalski 2,19 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. 2,19. Chleb żytni 1,85 zł za sztukę przy zakupie 2 sztuk. 1,85 zł. Codziennie w Lidlu wszystkie bułki i chleby chrupiące z pieca bez konserwantów. Regulamin na www.lidl.pl. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Utamaro, Siaraku, Hiroshige, Hokusai. Mistrzowie obrazów płynącego świata na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Podróż do Edo. Japońskie drzeworyty ukiyo-e z kolekcji Jerzego Leskowicza. Wystawa do 7 maja. Poleca Polskie Radio. Wyobraź sobie, że właśnie jedzie do ciebie na obiad rodzina. Tramwajem. To znaczy cały ten tramwaj, wszyscy ci ludzie to twoja rodzina. I zaraz tu będą. Co robisz? A. Uciekasz? B. Gulasz. Zrób tradycyjny gulasz. Bo od jutra w Lidlu szynka wieprzowa rzeźnik w opakowaniu próżniowym XXL. Tylko 9,79 za kilogram. A pieczarki 2,99 za 500 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Za minutę 19, Piotr Łodej. Witam kierowców. Zaczynamy od utrudnień po wypadku 2 autosobowych na drodze krajowej nr 94 Opole-Wrocław w miejscowości Brzeg. Wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać około godziny. Wypadek na A4 na odcinku Legnica-Bolesławiec między Lubiatowem a Chojnowem. Zablokowany lewy pas w stronę Zgorzelca. Pojedziemy, ale wolniej i tylko prawym pasem. Po wypadku 2 autosobowych kłopoty z płynnym przejazdem na Piątce na odcinku Trzebnica-Żmigród. Wprowadzono ruch wahadłowy i tam utworzył się kilkukilometrowy korek. Teraz informacje od Państwa z Wielkopolski. Na drodze numer 5 na odcinku Kościan-Śmigiel wypadek jest ruch wahadłowy. Nie ma jeszcze jakiegoś dużego korka. Natomiast na szczęście już bez utrudnień po wypadku na S10 na wysokości Stargardu w kierunku Wałcza i po wypadku na A2 między Poznaniem a Nowym Tomyślem. Jezdnia w kierunku Świecka także została odblokowana. Jeśli są utrudnienia na Państwa drodze, prosimy o telefony i SMS-y. Możemy pomóc innym kierowcom. Nasz numer telefonu 2253 i 20, numer SMS 71335. Szerokiej drogi i do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki.